वद्बंधम परम ब्रह्मण राखते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदातिगमहपन्नपारिजाताय पूतगेत्रीगोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीतगावात्पीताम्बराजरुणबिन्दफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायज्ञनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्तमां न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः मनुष्य शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। दूसरे शरीर है सबके सब भगवान ने मनुष्य के लिए बनाए हैं और मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है अपने लिए। मनुष्य अभी काम नहीं है और सदा के लिए मुक्त होने के लिए बनाया है। बात क्या हुई कि उपनिषद माता एकाकी नरम थे भगवान अकेले का मन नहीं लगा तो उन्होंने खेल रचा। उस खेल में श्री जी है वो तो ठीक से रही और दूसरा खेल रहे मानो खिलना में लग गए। अब जब खिलना में लग गए तो भजन मन में लग गए। अब जब तक खिलौना में लगे रहे थे जन्म मन में रहेंगे अपने समय का दुरुपयोग करने से जन्म मन हुआ और दुरुपयोग करते रहेंगे तो जन्म होता रहेगा। अब दुरुपयोग करना जब बंद करेगा तब बंद हो जाएगा। सीधी बात है जब ये समय का दुरुपयोग करना बंद करेगा तो मुक्ति हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। तो मनुष्य जन्म मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। आरंभ से ऐसी बात है अलौकिक विचित्र बात है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है मनुष्य। तो हमें समय का सदुपयोग करें जितना समय है उसे अच्छे काम में लगाओ कल्याण हो जाएगा। हर एक वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग मत करो इतनी बात है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो उद्योग करता है इसमें दो बात है एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक संसार के काम के लिए। संसार की प्राप्ति के लिए किए जाता तीन बात होती है एक तो लगन हो एक उद्योग हो और साथ प्रारब्ध का संबंध हो तो मिलेगी। धन संपत्ति मान सत्कार आदर बढ़ाई सांसारिक उन्नति ये लगन भी हो और तत्परता लग भी जाए और परमा साथ में प्रारब्ध साथ देगा तो सिद्धि होगी। परमा वो साथ अगर प्रारब्ध साथ नहीं देगा तो नहीं होगी। चाहना ही करते रहे और उद्योग करते रहे वो नहीं हो सकते। और इस परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा उसकी प्राप्ति की है ही नहीं आती नहीं प्राप्ति का केवल चाहना मात्र से मिलता है। उद्योग चाहना करा लेती है तीन की जगह एक ही मुख्यता है। पारमार्थिक उन्नति के लिए केवल लगन की जरूरत है केवल एक लगने के से उद्योग करा लेंगे और उद्योग जैसा संसार के लिए करना है वैसा उद्योग नहीं करना है। इसमें उद्योग उस प्रकार का नहीं करना है। इसमें केवल भीतर की वासना भीतर लालसा बिल्कुल अपढ़ बिल्कुल एक अक्षर का भैंस काला अक्षर भैंस ऐसा आदमी हो और भीतर में लगन हो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तब तो ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी। या सांसारिक सिद्धि नहीं होगी। सांसारिक सिद्धि के लिए करेगा तो होगा, और विशेष में प्रारब्ध का संबंध ज्यादा है, प्रारब्ध की मुख्यता है उसमें। इसमें केवल इच्छा की मुख्यता है, केवल इच्छा की, केवल इच्छा में केवल इच्छा दो है, केवल इच्छा का दो अर्थ है। मानो केवल इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो, और केवल इच्छा का अर्थ है कि दूसरी इच्छा ना हो। केवल इच्छा का दो अर्थ है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो या दूसरी इच्छा ना हो, ऐसी केवल इच्छा से प्राप्ति की जाएगी। कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं, और जरूरत नहीं, आपको पुण्यों की जरूरत नहीं, शुभ कर्मों की जरूरत नहीं, किसी लाभ की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा। कारण क्या है उसमें? कारण खास ये है कि परमात्मा सब जगह एक सुई की नोक टिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, और उसकी हम प्राप्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं वो मौजूद है। देरी क्यों? परमात्मा सब जगह मौजूद है, परमात्मा हम चाहते हैं, हम परमात्मा को चाहते हैं, देरी क्या? देरी का मतलब मतलब नहीं है, देरी है ही नहीं। पापी से अपी से सुधाचार ज्ञानियों के लिए, भक्तियों के लिए और कर्मियों के लिए, अपी से सुधाचार अपी से पापे भी है, सर्वे भी है, पाप कर तमा हद कर दी, व्याकरण का पूरी पूरी व्याकरण की समाप्त कर दी। अपी से दसी पापे भय सर्वे भय पाप कृत तम तम दे भैया अतिशय तो विष्णु तम रूप तम विष्णु अतिशय अर्थ होता है पाप कृत तम। इससे और अर्थ है व्याकरण में है नहीं, ऐसे बड़े हुए वो सब सब सब देता जाएगा। और गत संग से मुक्त से ज्ञानावसित यज्ञ आश्रता कर्म सब प्रीति कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से बिल्कुल उदर हो जाएगा। केवल लालसा, केवल लालसा, केवल चाहना, केवल चाहना, दूसरी चाहना ना हो, केवल चाहना, केवल चाहना मतलब भगवान की चाहना हो और दूसरी चाहना ना हो। अरे दूसरी चाहना है तो मिट जाएगी, आप एक प्रधान कर लो मिट जाएगी, और एक साल हो जाएगी, एक साल आंका पूरा हो जाएगा। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात है, इतनी सादी बात है, केवल साधना, केवल साधना, कोई जरूरत नहीं योग्यता की, दूसरे की कोई साधनाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा किस जगह नहीं है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आप बताओ कि परमात्मा किस जगह नहीं है, किस समय में नहीं है, किस व्यक्ति के लिए नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस अवस्था में नहीं है, किस घटना में नहीं है, किस क्रिया में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, बताओ। तो बेटा सबको खुली बात कहती है, कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई अवस्था जिसमें परमात्मा न हो, बताओ। जैसे वन में भगवान पधारे तो वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहां रहूं, क्योंकि रामायण राम का आयन स्थान बनाने वाले थे, तो मेरा कहां स्थान बनाया आपने? प्रश्न भी गंभीर किया, जिसे करना चाहिए वो प्रश्न किया उसे, मैं कहां रहूं। तो बाद ने कहा कि आप धन पूछ मैं रहूं कहा, अगर मैं पूछ सकता हूं, आपने चट कह दिया मैं कहा रहूं, आपने सीधी बात है। मैं पूछता संकोच करता हूं, जहां न हो तह देव कोई, जहां आप नहीं हो वो कह दो, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। जहां न हो तह देव कहे तुम्हें देह उठाओ, फिर रहने वाले बता दूंगा। पहले ये बता दो कि इतनी जगह में इस जगह पर नहीं हूं, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। कहीं बोले भी भगवान बोलते थे नहीं, तीन जगह जगह बताई, फिर चौदह जगह बताया, या फिर इधर अभी इस मंत्र में आसत बोल रहा हूं, ये बात बताई। जान हो उठाऊ देव कही तुम्हें दिखाऊ उठाऊ। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भी कौन सा साधन है, ये अलग अलग संतों ने कहा है, जिन्होंने जो उद्योग किया उन्होंने बताया कृपा कर भाई इससे प्राप्ति होती है। उन्होंने विशेष दया करके हम लोगों का है, उन्होंने कोई पद प्राप्ति करने के लिए मन नहीं कही है। जब मेरे को से फायदा तो मेरे लोग तुम भी फायदे ले लो, और प्राप्ति के उपाय अपार है, अनंत है, अभी बाकी है बहुत से। परमात्मा की प्राप्ति के साधन बहुत बाकी है, अभी कहे नहीं, अभी आए नहीं है, पढ़ना है नहीं है। जो चाहे सुबिंद जिस चाहे, जिस भक्त में चाहे, जिस भक्त में, जिस समय में, जो चाहे सबको मिल सकता है। केवल आपके चाहिए परमात्मा। गजेंद्र ने भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं किया। या कष्टने शो परिधुंधकोरघात प्रचंड वेगात विधावत विषम भीतम प्रपन्नम परिभात यद व्यात मृत्यु प्रदावत तम अर्ण में उस विषण हो युग कोष पर कोई एक ईश्वर है, कोई एक ईश्वर है। और चतुर्भुजी है, दो भुजी है, श्याम सुंदर है, काला है, सफेद है, गोरा है, कैसा है, कौन देश है, क्या नाम है, नहीं करेगा यह कष्ट है। कितनी विचित्र बात है, हमारे महाराज में जयराम जी महाराज, जयराम जी महाराज की बात है। और महाराज जी की बात है, एक बात याद आ गई बताता हूँ। गृहस्थाश्रम में भी विवाह नहीं किया, विवाह किया ही नहीं, बूढ़े हो गए तब तक। अरे बूढ़े हो फिर साधु हुए, साधु में चिंता से मना भेज दिया। कंठी अनाराम जी बना रही थी, अनाराम जी मना भेज नहीं लिया, देख लिया चेतन दास जी महाराज के पास में। प्यारा जी माने चेतन चेतन प्यारा जी, तन मन शीर्ष सरण पर वारू को न्यारा जी पदेव जी का चिंता से भेज लिया। कंठी अनाराम जी महाराज की शिष्य कहलाया, अमर बेग में रीति है पहले चीज कर रही उठी है। तो पहले जो उपासना करते थे तो कृष्ण भगवान की उपासना थी उनके, तो रात्रि में ग्यारह जब होते एकादशी मेरे कर्णों जाते हैं, कर्णों जा करके महाराजा ध्यान दे सब करते रात्रि करते एकादशी का। साधु नहीं हुए थे उससे भी बात है, जो कांजी नाम करके एक सुथार थे उनको गले में पीड़ा होगी जो खाने से पी नहीं सके, तो वही बात सुनी वे प्रेमी यार, वही बात सुनी महाराज बैठे थे भीतर, जिगर रात्रि में जागरण हो रहा था, तो महाराज उठ कर आए तो वहां एक कठिन जीव हो जाओ कर्मी धर्मी नहीं हृदय में देख को जाचक प्रार्थना कर आगे सुनता सम फेंक अन्न पाए दे पूरे आशा देवे दान करे सम्मान चार तीर्थ जस गाऊ सावलो ने नजरा कान। ऐसे गीत है उनका, वो गीत गया है, गीत कहा तो हमारी बात को नहीं सुनो, चार युग गीत जस गाऊ, चार युगों में आपके जस गा रहे हुए, अभी कलयुग में नहीं, सतयुग में त्रेतानाथ कहा मैं, और जब राम जी का और रावण के साथ युद्ध हुआ उसमें मैं था। बहुत साधारण मंदिर था, साधारण मंदिर, कोई नामी मंदिर नहीं था, मामूली था, अच्छा सिर पर एक बताई अगर खाडो वहां में था, ये हमारे लागी ही जोर से मामूली मंदिर था, कोई नामी मंदिर नहीं। तो लगी महाराज जी वो पत्थर फेंक गया मुसलमान राक्षस है, वो राक्षस लगी जो इस जन्म में खाडो था लगी, अभी पर गया अमृतानंद जी गांव में जो छोरी दूसरा जन्म हुआ पहले जन्म ने छोरी के पैर में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कांटा टेका वो लगा इस जन्म में था, इस जन्म में अमरदानंद जी को भेजा अपने अमरदान जी में है नहीं है। वे देख रहा है साफ ही किस जन्म कैसे वो देख रहा है। मैं क्यों बोलू अपने चार सेन देखो तो सेन देख रहा है। तो इस तरह से टैका लगा हुआ पैर के अभी इस जन्म में जन्म पहले जन्म की बात है। पहले जन्म संतों का राम द्वारा वहां साफ रहेगा और संतों का नाम बताया हुए संत वैसे पूरे जन्म की बात मैंने सुनी तो इन्होंने भेजा को आप जाकर नहीं कराओ सुनी बात क्या बात सच्ची झूठी है नहीं कर रहा है। तो इधर सी बात तो वहां वो कीर्तन से गये वह मैं भगवान में टागो अर्ध में सुनी अर्ध में टेर आधी रात को भगवान ने सुना कि वो गजा डूब रहा है गज में सुनी अर्ध में टेर फैटो रहे कठे फाटो धोती और किरण पादो पंद धरे मयो ने भगवत रे और उठी और मारो बसा है क्यों बे भगत बह गई ऊंडी ऊंडी छाना बह था चक्र लिया जाए लाया गुजराज चक्र लाया आप दौड़े चक्र लाया गर्म तू धीरे बहुत चलता है तुम आप दौड़े आप ही धीरे तुम चक्र लाया आपने पहले गरु दौड़ा गरु आप आपने चक्र चलाया चक्र चाल मछले मारी हो तादरी योग गजराज तजराज तारी योग गिटारे लागे पशु जीव की राखी पात जियो पतत आप रेशर न करे कपा घूमने उपाय ऐसा कोई मेरा मैंने कान जी ने लाया था और तेरा आई रोडियो तो बूट रो कांटे में बूट रो रोडियो रियो कंटो सूझ गयो भूट नहीं भूट अंदर पड़ा सूज गया था पानी वो आज हुई ठीक हो गया तो कान जी ना हुए सुता रहा वाला बात हुई। तो इसने कही जो कही महाराज फैटो रहे कटे फैटो तो डाल दिया तो देवदंद पायो तो नहीं पायो भगत ने और उठी हो भगत ने मन में पहले तो कहते हैं जो गरु गया तू धीरे चलता है गरु नहीं चलता आप फंस रहा आप ही धीरे तो चक्कर चलाए आगा की चक्कर चलाए पसंद मारी हो मार दियो गुजराज तार दियो गुजराज कहीं से मारे खाका ही जो टूट नहीं कर तो वाह गजराज को वर्ण की फेंटो रहे हो कटी फाटो धोतियां तो डाउ धोड़ डूबे भगत बह गई बूढ़ी नहीं पाए भगवत और उठी मिली तो भगत काम है वो भगवान भगवान भगवत का काम करे इस तरह से वहां पहले बाबू जी करी सेना जेरो जी महाराज बाबू जी ने भी दर्शन होया वर्षा नहीं करूं मैं करुण बहन बनाई मारी हाथ चाकू रहा बहन है कि बैठा बैठे पास में जो ठाकुर के हो साधु साधु कहता बने कृष्ण में साधु कहते लोग भजन करता बड़ा जंगल में कैर होता है बड़ा कैर बैठ के बीच में जाकर बैठ जाए करता कोई अन्न नहीं कोई जल नहीं दो दो तीन तीन दिन तक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहते ऐसा संत यार। तो इस दृश्य बोले हो तो बाबू जी राधा बाबू जी राधर्श होया स्वप्न आयो कि ऐसे उतरे उतरे में एक बादल होगा उस बादल फैल करके वर्षा होगी बड़ी जोर से वर्षा होगी कौन ने ठाकुर को जाकर कह दी ऐसे वर्षा होगी। तो इस माना कहीं वर्षा होया संत सीधे सीधा पढ़ा लिखा नहीं बात की राम राम करता हूँ राम राम राम राम राम राम रात दिन। तो इस तरह से सच्चे हृदय से लग जाए कोई पढ़ा लिखा हो समझदार हो ऐसे कोई कारण नहीं केवल भगवान इच्छा है लगन। साधु या बूढ़ी अवस्था में पास जाकर के अंदाज में अंदाज में शरीर दे रहे हो कंठी मन ही चेतन दास जी महाराज भेज दिए जो साधु या तो केवल इच्छा केवल चाहना आपकी केवल चाहना से भगवान मिलते हैं और कोई चाहना मात्र से नहीं मिलता। केवल चाहना एक भगवान ही चाहना और नहीं कैसा ही वो किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश में किसी जगह कैसा ही आदमी क्यों पापी हो तापी हो कैसा ही वो कोई परवाह नहीं केवल चाहना एक भगवान चाहे वही वो चाहना एक लालसा कल्याण प्राप्त हो जाए तो ऐसे भगवान है वही चाहना चाहिए केवल चाहना मात्र से प्राप्ति होती है। कोई योग्यता नहीं कोई साथ नहीं चांपासर का पानी महाराज बिराज बिराज आदमी मर जाए वो प्याऊ नहीं लाश ही लाल करने लोग तो काम कर गया अंतरिक्ष लागू जा रही और पानी पी लियो धापर पानी पियो एक दिन दो दिन वो पैसा भूखा जो पी लियो लोगों देखो पाओ आदमी मर गई हो तो मर जाए गए पर जाए देखो मैं बैठा रहा राम राम राम राम राम खड़े हुए जहां से बड़ी बड़ी कार कर पर भीतर चार बीच में बैठ जाता बस तावड़ लग बोरी ऐसे राम राम राम राम राम राम राम करता जिस दूरे पर रहता लोग हो जाए इकट्ठा घेरा को मिल जाता लटके सब इकट्ठा हो जाता पांच सात दस दिन में लोग हो जाता मिला रात में सुबह एक साथ बैठा हुआ घी घी लाएगा नहीं लोग आता घी था घी ले लग रहे वही घी लाते वही आटो लावे वही बनाओ वही खाओ वही भरा निकाल दे महाराज पचोड़ी में चमाशो कियो जो लोग आ गया तो बाणिया का उपचार कियोगे साधुन तो कहे जिमा दे गिर से दो चार कर जिमा जाए बाणिया जाती है बढ़िया जाती है तो महाराज क्या गयो गाँव से उठ करके धोरे पर चल गया धोरे पर चला गया गाँव से उठ गया ठाकुर रोटी का शराब हो गए वही आटो लावा वही यहाँ पर घी लावा वही सी लावा वही बढ़ावा वही खावा वही खावा वही खावे ऐसी बात ही महाराज नहीं तपस्या कर्ण दुर्पय आप आज सब पसुड़ी दिया आप साखू साखू से साखू ब्रह्म है ना उठे कर राजपूत देव राजा थे राजपूत आज भी बापसी महाराज ही बोली बापसी महाराज वो पता है बीस बीस कोसों में बापसी महाराज नाम से प्रसिद्ध है बापसी महाराज झूपड़ी बापसी महाराज नाम से हे महाराज मारी गाय बन जाए हे महाराज मारे सुरो ठीक हो जाए सूर्य किसी को काम न करे और सिद्ध हो जाए बापसी महाराज बापसी महाराज बापसी महाराज जन्म में गया है तो भगवत प्राप्ति के लिए भाई केवल लगन केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं वो विद्या की बुद्धि की योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं केवल चाहना। तो इसलिए संत हुआ कई भी संत ऐसे ऐसे एक दो चार नहीं बहुत संत हुए बहुत आज को पहले शताब्दी है सोलहवीं शताब्दी में संत हुआ है अब 20वीं इसमें कई लोग संत हुआ ऐसा संत हो गया फसल आई फसल आती क्योंकि अब संतों का काल पड़ गया फसल कमाई इस वास्ते संत सज्जनों से कहना है केवल आपकी लगन हो केवल चाहना भगवान की चाहना आप जानते नहीं भजन नहीं जाइए उपाय नहीं जानते कुछ बदलो कोई जाने नहीं केवल राम जी बंदे बस सब हो जाएगा निष्काम भाव या नहीं या कौन उठे निष्काम से काम कुछ नहीं। अब सूर्य जान पति हुए महाराज करो गए, हमारी गाय मर जाए महाराज, गाय तो मर आज भी करे हमारे साथ भी कहता है उसे जाप रहो जो तो सूर्य जान रहा तो ऐसे संत सीधी सीधी सीधे सारे संत थे पैसा रखते थे पर संग्रह नहीं करते ले दी भेज दी कहते ही योगे आई बुलाए नहीं चलाए आई बुलाए नहीं चलाए रामा रामा रामा माया राम की मरते अड़ी पाल आई जो जाऊ दे तू परवर देखाल रामा माया राम रामदास जी महाराज खराब है रामा माया राम री मतदे अड़ी पाल मना मत कर कोई भेज करे पूजा करे मना कर मना मत करे आया जो जान दे परमात रखा परमात रखा चाहे रुपये शेर और चाहे रुपये पोट नटिए घटिए में नटिए नहीं रामदास रोट काल पड़ गया तो आप उसी में भोजन करो सब सब खीर खाओ कहीं खीर से खराब है मैं खाओता है बस हो जाओ मकान बन गया महाराज हमारा कोठा हा ढांडा कभी घर काम पर देखा मकान बना रह गया भैया कटे धान कटे हो बड़े बड़ा कोठार है भैया धान बढ़िया जीव सब जीव आओ कोई आओ कोई जाति गाओ कैसे हो चुका आ जाओ भोजन कर जाओ। अरे संतान बात हुई को त्याग बैराग देना कुछ नहीं व्यास जी महाराज के महाराज अमुक से धन पड़ो है अपन धन खोले के महाराज परमात्मा लग जाएगा धन खोले पड़े पड़े जोधपुर दरबार नाराज हो गए वे गुसाई थे उन्हें गुरु जी चौपासनी वाला वे बीकानेर से जोधपुर आता जाता बीच में खड़ा पर बीच में तुम्हारा सत्कार को क्यों नहीं हमारे शाम को नहीं आया हमारे घर से नाराज हो गया रिजल्ट में क्या हो निकल जाओ तो हुकुम आया जोधपुर से बीकानेर में ये खेड़ा में बैठा बन है नहीं वो खेड़ो वही स्नातन कर रहा था हुकुम आया होगा देश निकालो है रवाना हो गया जाओ महाराज की छड़ी ले आओ और महाराज को मारे नहीं उठ को ले आओ सब छोड़ के चल दिया नहीं है संभाली नहीं कि लड़ क्या है घर में है कोई आओ कोई जाओ कोई जाओ आदेश नहीं लड़ो ठीक है जगह पे काल पड़िया पे कई एक दो वर्ष के बाद दिखा दे समाज हो वह मैं महाराज बाधा हो व्यास जी महाराज क्या हो हमारे पहले जो अवगुण हो वो भटी हुआ घटे हुए राम राम करता है और राम राम राम मन बड़ी है घटियों को है क्यों बोला मन में कोई कमी आई नहीं है संगा नहीं कुछ संत हो गए तो केवल सहना केवल सहना भगवान सकाम भाव निष्काम भाव रे अब है मारी गाय दुआ अरे बल्जी बल्जी मिल जाए को जाओ बल्जी साधु में अभी विश्रद्धा क्या बोला मैं परसा हो गई थी मारी रात्रि बारे में सीधा श्रद्धा लो आप लोगों से यही कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और मत ही हो अपनी जान में पाप मत करो अन्याय मत करो दुराचार मत करो अपने जान जिसको पाप मानते हो जानते हो पता है कि पाप है वो मत करो किया जाओ भजन हो जाए सब ठीक हो जाएगा कोई जानने की जरूरत नहीं ऐसे माता आ गए तो भगवत प्राप्ति के लिए कोई पढ़ाई की इतनी योग्यता की जरूरत नहीं केवल चाहना केवल भीत की चाहना उत्कृष्ट अभिलाषा पंडूटा मेरे बैठा गरीब बैठे बातें बहुत बना देते हैं बातें सीख गया बातों ने ब्याल भाई पेट में मरे बातों ने ब्याल भाई दादा ने ब्याल ब्याड़ू समझे ब्याड़ू ब्याड़ू बेड़ा ब्याड़ू क्या ब्याड़ू ब्याड़ू बेड़ा होगी बातें बेड़ा होगी आज घड़ी है हमारे गांव में घड़ी आई है ब्याड़ू बेड़ा होगी बता ब्याड़ू सुनो बातें सुनो पूछो बताओ बातों में ब्याड़ू है काम से ला हर दीवा हर दीवना हरी उपाले रामदास राम नर पे रामदास टूटो वही ठेल चलो गए सुगुन हुआ सुगुन है अच्छा है बंदा है परवाह नहीं किसी की तो केवल इच्छा केवल चाहना आप कुछ नहीं समझते कुछ नहीं पढ़े लिखे कुछ नहीं एक चाहना भगवान मिले राम जी मिल जाए बोले राम जी मिल जाए भजन में लग जाओ बस कोई सका मनुष्य भाव क्या नहीं भजन में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन ऐसा संत इस वास्ते भाई आप लोग भगवान को याद करो केवल याद करो केवल स्मृति हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान ही विपत्ति सब विपत्तियां मिट जाए एक भगवान आसरो एक आसरो एक पकड़ एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसी दास एक आसरो एक पकड़ एक आस विश्वास राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बस राम राम किया जाए बस शंकरनाथ जी बोल रहे हैं शंकरनाथ जी बोल रहे भगवान मथा ने राम राम हुआ है उठ गया पूरी शेर सही तो चले बोझो कोई स्त्री अंधेर उठाया उठा अरे मदे लुगा सुगर है लुगा रांडा सुगर है मदे रांडा सुगर वे बेचारी नहीं भी कमजोर है तो उठाना करना है कृष्ण को गया था ये राम राम का नाम था पास डंड उठा था राम राम वो दिन तुम्हारा डंड नहीं कहीं देता है राम राम करो शादी बात है जोधपुर में सभा जो सत्संग हुए थे हमारे वहीं थप्पड़ नहीं मरे शंकरनाथ जी हाँ इतनी सभा वह सुनो मैं पैसा देने वाला बड़ी मारी मरे साधु है सब कहने के कोई आदर करो आदर करो कुछ करो ये संत है शुभ उठ करके दस लोग बताओ गलियां साफ झाड़ू दे साफ करके सुबह जल्दी उठ झाड़ू देते सब गलियां साफ कर और कोई संत महात्मा नहीं मानते हम भी कोई कुछ कोई महात्मा नहीं मानते साधु मानते थे संत तो भाई भगवान तो यही बात है। थप्पड़ क्यों मारी कार में कहीं हो? याद बोली याद है। याद मैं बताऊं, चामा जो कराया जो चंदो चीटो कराया, चंदो चंदो करने लाग गया लोग, जन रीस आई का आपने आपने लाल चंदो में जन रीस आई गयो याद हुए थपड़ी मारी इस समय है, ये तो याद है, तुम्हारी याद सब इस समय में आवाज बोल दी बोल तो थपड़ी मारी गई। भाई हम बेचारी दया कर उठा, अरे रंडा सुगर रे मन रंडा सुगर अदा जड़े कदा खड़ा अबाशी शांत सच्चे हृदय में भगवान में लग जाओगे। बुरो नहीं मानता कोई भी, इति शबा ने बुरा नहीं माना, मैंने बुरा नहीं माना, किसी नहीं नहीं छपड़ी अरे की हिम्मत हो गया अब आज मारे थप्पड़ी मार दे अरे हिम्मत संतारी गत रामदास जंक्शन लिखी जाए बाहर तो संसार सब भीतर उठा था संतों की गत रामदास जंक्शन लिखी जाए बाहर तो संसार सब भीतर उठा था कोई मोह नहीं कोई मैं नहीं कोई बजराम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधे साधे कहीं थोड़े सा में संत है कहीं महात्मा है ये तो देख रहा है ना जयराज मैं बातें सुनी है शंकरा जी तो प्रसाद नहीं यार सब देख रहा है शेर दी पंक्तियां पंक्तियां लेख रही कट कट सुनाता हुआ लेख रही तो भाई सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान केवल सच्चे हृदय से हे राम जी हे राम जी चतुराई नहीं चलते भगवान यहाँ चतुराई नहीं चलते सीधा शरण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्ची बात है भाई सच्ची बात भगवान है नाम में लग जाओ और पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ सीधे शरण हृदय से भगवान को चतुराई अच्छी नहीं लगे मेरे मन मन जन सो मोहि पावा मोहि खबर सिद्ध सत्सल सिद्ध न पावा मेरे मन मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सल सिद्ध न पावा ये भगवान अच्छा नहीं लगता सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान ने यार हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु जैसे माँ के आठ दस बालक हो सब कैसे बालक माँ को माँ कह सकते हैं सबका अधिकार है मारी माँ है वो कहीं मारी माँ है अरे माँ का हिस्सा नहीं होता ऐसे हजारों भगवान है भगतो भगवान हिस्सा नहीं होता सबकी माँ भगवान तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु सगा तमेव तुम्हें वो विद्या देवणी तुम्हें तुम्हें वो सर्व मम देव देव सच्चे हृदय से लग जाओ बस हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु सच्चे रचे राम सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ आप सुख लोगे ना भगवान का नाम लो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे भगवान को अपना मन अपना संसार में कोई अपना नहीं है ये बात बताई नहीं एक बताई थी बात कि मेरा कुछ नहीं है कल बताया था आपने पूछा मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है आप इतने बैठे हो आप बताओ आप क्या चीज है संसार में आपकी चीज क्या है अरे कितना दिनों से है अरे कितना दिन आपकी रहेगी बताओ आप जी बताओ हमारा ये धन हमारा है, बेटा हमारा है, भाई हमारी है, माँ हमारी है, बाप हमारा है, ये संबंधी हमारे है, कितना दिन से है, कितना दिन को है, बोलो है नहीं कोई नहीं है हमारा। 100 वर्षों के भीतर भीतर सब समाप्त है। 100 वर्षों के पहले कोई पहचान ही नहीं थी, या 100 वर्षों के बाद पहचान रहेगी नहीं। तो ये भीतर से हृदय मान लो, अपने पूछा नहीं कर मेरा नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। सच्ची बात है एकदम, आपका कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं चाहिए, आप मान लो निकाल जाओगे। अरे मानो नहीं है, 100-150 वर्षों के भीतर भीतर मान लिया, इतने आदि बैठो बताओ, कोई नहीं मन में हो बताओ, अपने से क्या है, अपने सीधी सादी बात है। आपने पूछा नहीं कल, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, करेगा मकान है बना, गीता बहुत रहा है, अब बैठ जाओ कब है क्या वो सुबह स्वाभाविक भीतर से जो चाहिएगा हमारा नहीं है, गीता भवन का है, ऐसे भीतर से जो चाहिए यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी जगह बैठे, अपनी जगह है, बैठे है बस उठ गए ऐसे, अपनी मत मानो कोई चीज नहीं, निहाल हो जाओ। एक कितनी सरल सीधी बात, सच्ची बात। 100 वर्ष से ऊपर कोई आप रो है तो बताओ, 100 वर्षों से पहले था, 100 वर्षों तक अभी रहेगा, आपका कुछ नहीं है, थोड़े से दिन अम्मान है मेरा मेरा मेरा कहते फंस गए कोरे, सिवाय फंसने को और कुछ नहीं है। शरीर मेरा है क्या, सही मेरा नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है, सच्ची बात है, ना मेरी है ना मेरे चाहिए, ना वर्तमान में मेरी नहीं है और भविष्य में मेरे चाहिए नहीं, बस मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाते हैं, बात है बना जाता। और कोई बात पूछो आप लोग, करोड़ों है कहते हैं भजन की इच्छा को तेज कैसे करें? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब हो ये मूड भज राम, जगो चतुराई छोड़ करके हो ये मूड भज राम, भाई मैं जानता नहीं कैसे भजन करना चाहिए कैसे नहीं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी भक्ति के आचार्य है, मैं कहते जानू नहीं कुछ भजन उपाय, भजन उपाय मैं जानता नहीं, ऐसा नहीं कैसे झूठ बोले, सच्ची बात क्यों है, मन में है ही नहीं, मैं जानता हूं कुछ, सीधी सादी बात। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप जिस किसी तरह से हो, एक चाहना भीतर चाहना भगवान ही कर दो, उस हमने से भगवान सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, दो भुजी है, चतुर्भुजी है, सच भुजी है, कैसा है वो तुम जान, तुम जाना, हमारे कोई जरूरत नहीं, अब देव कोई मालिक है। जैसे जगेंद्र ने कहा, या कष्ट नहीं सो पगन को, कष्ट नहीं सो कोई योगी ईश्वर है, कोई ईश्वर। क्या पूछ रहे हैं आप? भगवान की तरफ चलूं, पापों को छोड़ूं, सब करूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कठिनाई सी आती है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, छोड़ो नाथ छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को कहना छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं छोड़ता हूँ, मेरा मन लगता नहीं महाराज, मेरा मन लगता नहीं। शेठ जी ने एक बात कही थी, शेठ जी ने याद की, आदमी हृदय खोल कर अपना सब पाप कह देगा, ऐसा ऐसे हमारे ऐसा ऐसा है, उसे भगवान मिल जाएंगे। कि कैसे मिल जाएंगे, कि सच्चे से मिलते हैं नहीं, सच्चा कहता है वो भाग क्या रहा उतर तो ना सच्चाई से मिलते हैं, सत्य जी से कहते हैं मैं तो ऐसा पापी हूँ, ऐसा हो ऐसा हो, इसका फोड़ क्या होगा, भगवान मिलेंगे ऐसा। अब इनको जवाब दो, कोई सच्ची झूठी, निकाह सच्चाई से मिलते हैं भगवान बन जाएंगे। कितने शुभ बात बताओ, सीधा सरल होकर कहते ऐसा पापी हूँ, ऐसा दोषी हूँ, ऐसा नहीं हूँ। चित्तौड़ चार बुजुर्ग मंदिर में दरबार गए थे, एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण की जमीन चली गई, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि दरबार के सामने ये बात कहे तो दरबार सामने कहे तो ब्राह्मण कहा मिले तो मंदिर में चले गए कि अमुक समय मंदिर में आते हैं दरबार, तो वो निकला नहीं। देखो जो दरबार नागर पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव हे नाथ आपकी कृपा हो, तो बोले गए ये बिल्कुल सच्ची बात है, बना ये बड़ा पापी है, मेरी जमीन थी चली गई सही छोड़ कर दिया, फांसी दी और क्या है और क्या करेंगे। तो दरबार सुन रहे दरबार तो बहुत खुश हो गए, हमारी गवाह दे दी तुझे मुठी जमीन दरा दी सब कोई कर सकते, तो राजा की बात है, ये भगवान की कठिनाई क्या है, सच्चा है सब। सजनो सच्चे हृदय से भगवान में वो करो, हे नाथ आपका आवे जैसे हो, जो आपको आवे जैसे जो मन में आवे, माँ के सामने कहता है भाई माँ है माँ है भाई माँ है माँ है माँ है बू बू बू बू बू कहता है, माँ पानी पा देती है बू बू कहा नहीं कहा बू पानी का ना गूंगा तेरी बात को और न जाने कोई, कह गूंगा मावड़ी कह गूंगी जो गूंगा बात को समझे कहा तो माँ समझे कह लू ही समझे तो कहा तो भगवान समझे का भक्त समझे और कह समझे बुधरिया बैगो है दौड़ी बुधरिया नंबर मनाओ जो नाम बताओ भाव से भाव सजनो सरल सीधा सरल स्वभाव नमन उठलाई जता लाभ संतोष सदाई सरल स्वभाव नमन उठलाई सीधा सरल स्वभाव बुखार भगवान को चलते फिरते उठते बैठते हे नाथ सब काम ठीक हो जाए, भगवान के ऊपर असर पड़े उसका, जैसी सच्ची बात है। सज्जनों बड़ी सुगम बात है, पर बात एक नहीं लाल ला एक ही दर्शा एक बार नहीं सोचते तो महाराज जी लालसा मेरी आप दो ऐसी लालसा आप दो हे नाथ ऐसी लालसा दो जिससे आप प्रकट हो जाओ ऐसी लालसा दो हे नाथ ऐसी लालसा दो ऐसी भीतर लगन दे हो हे ना तो आप ही उसे लगन मांगो वास्ते आपको जो चाहिए सो ले लो सदा तैयार भगवान जैसे माँ बालकों के लिए तैयार है जो मातृ बालकों के लिए भगवान तैयार है आप ऐसा भगवान है बाल के भगवान के हैं और किसको कहे भगवान को है और क्या कहे कौन सुनेगा भगवान सुने भगवान पुकारो सच्चे हृदय से पुकारते रहो और बोलो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु जैसे बालक ने मारी माँ मेरे प्रभु मेरे नाथ भगवान की भक्ति तो कर सकता है मनुष्य पर वासना का नाश करना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे कि वासना का नाश करना बड़ा मुश्किल है? भगवान कहते हैं वासना तंग करने महाराज वैसे नाश नहीं होता। सुना नहीं मैंने निर्बल के बलराम जब लग गज अपनो भरत्यो देख सरियो ने काम निर्बल वह बलराम हो देना मैं निर्भर हूँ, मैं दूर भी नहीं कर सकता। सत्य हृदय में पुकार में मैं दूर नहीं कर सकता, वासनाओं को मैं नहीं मिटा सकता, हे नाथ नहीं मिटा सकता, मिट जाएगी। भगवान का बल काम क्या आएगा आप समझो, भगवान का बल किसी काम आएगा, ध्यान देकर सुनना ही बात। भगवान की जो शक्ति है वो किस रहती है, भक्तों को छोड़ और किसके लिए है वो शक्ति? माँ का दूध बालक को नहीं पावे तो किसके लिए है वो दूध? माँ की गोद बालक के लिए नहीं तो किसके लिए है? अगर माँ बात नहीं सुने तो किसके छूटेगा? ऐसे भगवान के पास शक्ति है किसके लिए? हमारे लिए ही है। हमारी शक्ति कम है, हम रोकर भगवान से कहे शक्ति दो आप, हम क्या करें? अब तो है जैसे जैसे तैयार हो गया है, जैसे जैसे सब काम भगवान करे। सज्जनों कृपा करो मानो, है जैसे जैसे, है जैसे जैसे। शिवपुराण में कथा आती है, एक बधिक था, दिन में गया तो शिवरात्रि थी, वह कोई मिला नहीं, भूखा मरता हुआ। रात में तो शिव जी का मंदिर था, एक मंदिर के ऊपर शिव जी के ऊपर छत्र था, एक छोटा सा छत्र चांदी का। तो शिव जी का मान था ना, शिव जी के वो शिव जी के लेके जूतों से ही चढ़ गयो, चढ़कर उतारियो पकड़ से पकड़ गया जूतों से ही चढ़ गयो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 15 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।